Ja, jullie zijn in alle vroegte de kranten ingedoken. Ik ben benieuwd welke artikelen jullie hebben uitgekozen. Maar laten we eens beginnen bij de voorpagina's. Dat is toch een mooie indicatie van wat we te horen en te lezen krijgen deze zaterdagmorgen. Wat viel er op, Sonny? Ja, het valt eigenlijk een beetje tegen. Ik bedoel, we hebben nu de sportzomer die gisteren is begonnen met het EK voetbal. Nou, niet een geweldige wedstrijd, Italië-Turkije. Maar eigenlijk zie je dat nauwelijks terugkomen. En eigenlijk ook de voorpagina's die er wel zijn, hebben niet enorm spraakmakende artikelen. Ik vond de voorpagina van het AD wel leuk. Dat er wordt gesproken over Nederland rekent op een feestzomer. Dat je heel klein rechtsbovenin nog oranje ziet staan. Met Memphis. Dat is eigenlijk wat jij had gehoopt, hè? Heel veel voetbal en oranje, begrijp ik. Ja, en ook wel een beetje verwacht natuurlijk. We hebben best wel een negatieve periode achter de rug. En nu gaan we toch een positievere periode in. En ik had ook wel verwacht dat de kranten daarmee zouden uitpakken. Maar er zijn niet echt grote hoofdverhalen. Of dat het bijvoorbeeld over Omtzigt zou gaan. Dat is eigenlijk ook vrij beperkt. Terwijl dat natuurlijk toch het verhaal van de week weer was. Maar ja, dat vond ik persoonlijk wel tegenvallend. Maar de artikelen zijn gelukkig wel interessant. Dus, kijk, dat is mooi. Spannend. Ja, ik ben heel benieuwd. Rosemarijn, sprong er voor jou een voorpagina uit? Nou, ik zag vooral de voorpagina van het Parool. Dat had wel een interessante illustratie over dierentuinen, waar we het straks ook over gaan hebben. Maar wat ik wel een beetje maf vond, is dat überhaupt op de voorpagina stond. Want ik had ook, net zoals Sonny, wat meer EK-gekte verwacht. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dan staan er dierentuinen op de voorpagina. Dat is toch wel bijzonder. En wat voor illustratie zag je? Het is een illustratie van twee leeuwen. Want het gaat namelijk ook over het leeuwverblijf dat nu in Artis een boost krijgt. Ja, en je hebt het ook uitgekozen inderdaad als artikel. Dus daar gaan we zo meteen meer over horen. Het valt mij op dat eigenlijk elke week als ik de vraag hier aan tafel stel van welke voorpagina springt eruit. Eigenlijk is het sentiment altijd van ja, het viel een beetje tegen. Dat ik hardop nu zit te denken van zou het komen omdat we artikelen steeds meer online loslezen, dat de voorpagina gewoon minder belangrijk is geworden, Sonny? Ja, het zou zomaar kunnen. Maar persoonlijk, ook de keer dat ik hier heb gezeten, was dat altijd wel het geval dat er bijna mooie voorpagina's waren. Maar dan moet er wel echt een groot hoofdverhaal zijn. En ik denk dat bijvoorbeeld de Volkskrant, daar gaan we het ook zo over hebben, die pakken best wel uit met het verhaal rond Omtzigt deze week. Nou, daar had je een prima voorpagina voor kunnen maken. Ik zag de Telegraaf gisteren, die hadden bijvoorbeeld die appjes binnen het CDA op de voorpagina gezet. Nou, dat komt wel binnen. Dus op zich, ja, het bestaat nog wel, maar ja, deze zaterdag valt het een beetje tegen. Maar misschien willen ze zich ook wel een beetje onderscheiden, toch? Dat je meer een exclusief verhaal wat alleen bij hen in de krant staat zit. Want Omtzigt, het verhaal, dat staat in alle kranten ongeveer. Klopt, ja. Zonder ongeveer, gewoon alle kranten. Dus. Ja, ja. En ja, we zien dat een aantal journalisten ook op vakantie zijn. Maar we komen nu toch op wat meer in de periode. Ja, en je merkt ook wel een beetje om je heen dat mensen ook wel een beetje klaar zijn met veel negatief nieuws. Ik denk niet dat dat helemaal terecht is. Ik bedoel, we hebben helemaal gewoon de realiteit. Maar dat ze inderdaad zich op een bepaalde doelgroep focussen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, goed. Oké, ik ben benieuwd. We gaan de kranten zo meteen openslaan. Maar eerst muziek. Your fear came from a place on sat down, made itself at home. Your name the whole night till it got the best of you. It's wide awake, it never rests, follows each one of your steps, and it hits your heart with ruthless fists. Can I kill it with a kiss? I wish I could. You Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Fijn dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we de meest opvallende krantenartikelen bespreken. Dat doe ik deze week met mijn gasten Roosmarijn en Sonny. Sonny, we beginnen bij een artikel dat jij las in de Volkskrant. Ja, klopt inderdaad. Ja, met de titel, en het zegt natuurlijk veel, de omzichtfactor laat zich niet meer verjagen. We hebben natuurlijk de afgelopen week gezien wat er allemaal rond het CDA is gebeurd. Ja, leg even uit voor de mensen die het gemist hebben. Ja, ik denk niet dat er heel veel zijn, maar inderdaad de memo van Pieter Omtzigt, waarin hij eigenlijk kritiek levert op het CDA en hoe het is gegaan rond de verkiezingen, maar ook de aanstelling van de lijsttrekker. En ja, daar staan echt wel een paar, ja, ik wil bijna zeggen, smeuïge dingen in. Als het bijvoorbeeld gaat om mensen die hebben gesponsord, die mogelijk invloed hebben uitgeoefend op het programma. Maar wat dacht jij, Sonny, jij als politicoloog, toen je dit zag? Nou, toen ik het zag, ook dit artikel, ik vind het heel belangrijk dat we het hierover gaan hebben. En misschien nog wel meer dan we nu doen, omdat het voor mij symbool staat voor toch, ja, het klinkt misschien zwaar, maar echt een politieke crisis waar we in Nederland in zitten. En dat realiseren we ons nog steeds niet genoeg, dat ik persoonlijk bijna geen uitweg zie uit deze situatie. Omdat iedereen elkaar vasthoudt, iedereen kijkt naar elkaar van ja, wie gaat wat doen. Het CDA is totaal incapabel om mee te besturen, terwijl ze wel eigenlijk vrij noodzakelijk zijn om mee te gaan doen. Ja, ik zie hier bijna geen uitweg uit. En maar hoe bedoel je geen uitweg? Er is toch altijd een uitweg? Nou ja, een uitweg, dan zou je denken aan nieuwe verkiezingen. Maar als je ziet met de huidige spelers en hoe wat voor verleden zij hebben en hoe krachtig de positie van Omtzigt is, terwijl hij eigenlijk zegt van ja, het CDA op de huidige manier kan niet doorgaan. Het is eigenlijk een motie van wantrouwen tegenover Wopke Hoekstra. Dan gaat dat binnenkort, kan je donder op zeggen, gaat dat daar binnenkort ontploffen. Maar het is toch juist ook zo dat CDA is toch niet per se nodig nu met de formatie? Het kan inderdaad wel dat je voor paars gaat. En dan doe je bijvoorbeeld de VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en misschien zelfs Volt. Het kan wel, maar het wordt wel erg instabiel. En de VVD wil dat natuurlijk ook niet, want die houden altijd vast aan het CDA. Ik dacht juist dat het... Maar, zoals ik van zeggen... ook al krijgen we nu een kabinet, dat betekent niet dat die politieke crisis is opgelost. Want heel veel mensen zullen dan zeggen van ja, we krijgen nu een kabinet over links, terwijl een grote meerderheid in Nederland rechts heeft gestemd en de VVD de grootste is geworden. Dus dat wantrouwen, dat wordt hier alleen maar door gevoed. En de stabiliteit van het landsbestuur gaat er absoluut niet op vooruit. Maar ik had eigenlijk het idee dat die memo ook vooral gericht was gewoon aan... dat het eigenlijk laat zien hoe het nu is met de partij van het CDA. Dat het eigenlijk meer over de partij zegt dan over de Nederlandse politiek als geheel. Maar misschien is dat naïef van mij, hoor. Maar... Nee, zeker niet. Want je ziet inderdaad dat het binnen de partij zelf het absoluut niet goed zit natuurlijk. En daar gaat die analyse in de Volkskrant ook over. Er zijn ook heel veel columns die daar zijn gewijd. Ook het commentaar van de Volkskrant zelf zegt van ja, het CDA kan gewoon niet meebesturen op dit moment. Maar ik denk persoonlijk wel dat het CDA heel belangrijk is als, ik ben trouwens geen CDA'er, maar het CDA wel heel belangrijk is als middenpartij, als een soort cement tussen die in die coalitie. En als dat wegvalt, dan laat dat ook die bredere discussie zien in de politiek. Dit gaat niet over een vete tussen Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt. Zo wordt het soms een beetje gefeind. Van ja, die man is gewoon... Dat werd gisteren bij RTL Nieuws van ja, hij is eigenlijk een beetje gek aan het worden en hij heeft hulp nodig. Nee, het gaat over iets veel diepers. Het gaat over transparante politiek en openheid van zaken geven tegenover, laten we zeggen, oude politiek. Zoals Hoekstra het ook voorstaat. En ook in mindere mate, of in mindere mate de VVD. Dus het is eigenlijk een veel fundamentele discussie dan we ons, denk ik, realiseren. Cultuur. Ja, het gaat diep. En daarom denk ik ook dat het goed is om de Volkskrant hier over te lezen. Ja, want even naar het artikel van vandaag. Want dan heb je dus deze week is er natuurlijk al ontzettend veel over gezegd. Iedereen heeft het erover. Dit is het nieuws van de afgelopen week. Met welke hoop open jij dan de weekendkrant? Wat verwacht je dan qua toon? Waar hoop je op? Nou ja, ik hoop vooral dat men natuurlijk dieper gaat in de analyse van waar gaat het nou eigenlijk fout. Het is natuurlijk interessant wat voor dingen Omtzigt heeft opgeschreven. Ook als het gaat over die sponsoren en hoe bijvoorbeeld het met die lijsttrekkersverkiezing is gegaan. Maar eigenlijk zijn het alleen maar uitingen van iets wat dieper ligt, wat niet goed gaat. En waar we over moeten spreken. Van waarom wil bijvoorbeeld Hoekstra daar niet meer openheid van zaken over geven? Waarom moet het weer een beetje worden verdoezeld? En ik vind het goed dat kranten daar ook wat meer de verdiepingsslag in zoeken. Nou, neem ons mee het artikel in. Nou ja, kijk, In de analyse zelf wordt eigenlijk heel duidelijk neergezet wat er het afgelopen week is gebeurd. Dus onder andere dat Pieter Omtzigt zegt van ja, de partij is gewoon ideeloos, initiatiefloos en een ongeorganiseerd gezelschap. Nou, ik denk dat we dat ook allemaal zelf wel kunnen zien. Maar voornamelijk eigenlijk later ook in het commentaar in de krant, waarin wordt gezegd van ja, het CDA is gewoon niet capabel op dit moment om te gaan meebesturen. En dat wordt ook in de analyse gezegd van ja, wat gaat dit nou betekenen voor de formatie? Het zit gewoon muur vast. En persoonlijk vind ik het goed dat daar de vinger op wordt gelegd. Omdat we nu een soort, ja, bijna een spelletje zien van ja, wel of niet. Ja, we zijn allemaal volwassen. Wees duidelijk. Kunnen jullie meedoen? Kunnen jullie leveren? Ja of nee? Want mensen zitten erop te wachten. En ik weet niet hoe jullie dat hebben gezien, maar de afgelopen weken natuurlijk heel veel mensen bij de informateur werden uitgenodigd. Ja, het laat toch voor mij niet een enorm vrij beeld zien. Wat voor beeld dan wel? Nou, dat men niet genoeg urgentie ervaart om hier snel werk van te maken. En uiteindelijk is het een hele simpele vraag. Kan het CDA meedoen? Wil het CDA meedoen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid? En zo nee, ja, dan moeten we wat anders gaan verzinnen. Maar is het wel wenselijk als een partij als CDA meedoet, überhaupt? Op zich, het is een middenpartij. Ik denk dat ze in zo'n coalitie zouden. Ja, maar denk je niet dat ze eerder bezig moeten zijn op dit moment met hun eigen partij en zorgen dat ze daar orde op zaken hebben? Eerst even opruimen en dan Precies. weer praten over medegidden, zeg jij. Ja, nee, dat ben ik met je eens, inderdaad. Nee, dat zou nu helemaal met die memo zou dat duidelijk moeten zijn. En achteraf kan je misschien ook bedenken van ja, Hoekstra was enigszins afhoudend. En dat kan ook wel zijn geweest, omdat hij wist dat dit eraan zat te komen. Dus het CDA moet er ook in het landsbelang dus duidelijk over zijn. Ja. Van, kunnen we wel of niet meedoen? En wat ik ook zei, het is een dieperliggende discussie over de politieke cultuur in dit land. En dat is nu toevallig binnen het CDA aan de hand. Maar deze discussie zou je ook binnen de VVD kunnen voeren. Of eerder ook binnen de Partij van de Arbeid. Dus ik zou het ook geen schande vinden als het CDA gewoon zegt van ja, we hebben hier gewoon enorm goed gesprek over nodig. We zitten gewoon in een moeilijke fase als partij. En we gaan gewoon op dit moment niet kunnen meebesturen. Ik vind ook niet dat een soort van... Maar denk jij dat die optie bestaat? Dat ze op zo'n reflectieve wijze zullen zeggen, joh, geef ons even de tijd? Nee, maar dat is dus precies wat er misgaat in de politiek. Bijvoorbeeld als je ziet dat er die spanning is tussen Omtzigt en Hoekstra. Als Hoekstra, en veel mensen zijn dan ook te zeggen van ja, Omtzigt is bijna een soort profeet, hè, bijna een heilige. Nou, dat geloof ik ook niet. Ik geloof namelijk best dat Omtzigt een zeer moeilijke man kan zijn, ook intern. Maar het is gewoon goed om daar openheid van zaken over te geven. En gewoon duidelijk aan te geven van waar verdient het nou? En gisteren die publicatie in RTL Nieuws, dat er dan anoniem wordt gelekt van ja, hij is eigenlijk niet helemaal goed meer bij zijn hoofd. Het gaat de verkeerde kant op, hij heeft hulp nodig. Ja, dat is gewoon precies... Want je weet dat dat uit de CDA-top komt. Dat is nou precies ja, die vuile politiek waar je van af moet. Dat is wel bizarre framing, toch? Het is bizarre framing, ja. Want wat je dan krijgt, is dat mensen denken... Ja, Omtzigt, ja, maar ik heb nu wel heel veel verhalen gehoord... dat het ook niet goed met hem maar gaat. Maar denk je niet dat het dan beter is als hij gewoon uit de partij stapt, bijvoorbeeld? Heel veel mensen, zou ik zeggen, die waar ik het vaak politiek mee eens ben, op de rechtere flank, zeggen van ja, hij moet zelf gaan. Hij moet een eigen partij gaan starten. En dan moet hij zetels meenemen. Mensen die met hem eens zijn. En dan moet hij een politieke vernieuwingsbeweging gaan starten. Maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Ik denk dat hij deze strijd binnen het CDA moet gaan voeren. Want Nederland en een extra partij, wat je daar allemaal voor moet optuigen, dat is heel moeilijk. Het gaat ook niet van de een op de andere dag veranderen. En hij moet deze strijd met het mandaat, wat hij ook binnen de partij heeft, ja, denk ik dat hij dat moet gaan proberen uit te vechten. Sonny, nu zeg je net van ja, ik zie eigenlijk geen uitweg meer. Misschien nieuwe verkiezingen. Dat is een opmerking die ik hier aan tafel heel vaak hoor. Ja. Ook al bij heel veel eerdere gebeurtenissen. Tot nu toe gebeurt het steeds niet. Zou het nu dan echt zo zijn? Ik denk dat er twee dingen noodzakelijk zijn. Mogelijk nieuwe verkiezingen. Maar ook dat er echt een aantal mensen plaats gaan maken. Ik denk, dat heb ik al eerder gezegd. Wie dan? Onder andere denk ik dat Mark Rutte echt moet gaan nadenken of hij hier nog wel thuis hoort. En of hij ook niet met zijn greep op die toeslagenaffaire ook niet een te diepe nadruk legt. Verkeerde indruk heeft achtergelaten de afgelopen jaren. Roosmarijn, die wie dan, die zei je echt super enthousiast. Ja. Ja, ik was gewoon benieuwd. Oh, oké. Okay. Ja. Jij hebt al een heel uitgewerkt plan liggen. Nou ja, ik weet. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat jij hier meer van af weet dan ik. Daarom vraag ik het ook. Mm-hmm. Maar ja, je ziet wel gewoon dat die formatie, dat is natuurlijk een vet lang proces op dit moment. Het is niet de eerste keer dat die formatie zo lang duurt, geloof ik. Dus in dat opzicht is het niet nieuw. Maar je hoort van zowel van links als van rechts dat ze ontevreden zijn over bepaalde specifieke mensen. Dus dan snap ik eigenlijk wel dat je nu het voorbeeld van Mark Rutte noemt. Van dat die misschien plaats zou moeten maken. Ja. Dat vind ik niet een gek idee. Je zag natuurlijk van de week die publicaties in Trouw bij RTL Nieuws over mogelijk mijnen eten bij die topambtenaren. Dit blijft maar doorgaan. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen van de mensen die daar ook bestuur voor verantwoordelijk zijn geweest, die moeten opstappen. En dan kan je ook met een iets schonere lijf verder. Ja. En ik denk het ettert gewoon heel erg of ettert, zo. Ja. Wond met heel veel pus. Ja, nou, goede samenvatting. Dat is een hele sfeervolle vergelijking die je daar maakt. Hoe laat is het? Nee. Laten we alsjeblieft doorgaan. Maar dus een waardevolle analyse, zeg jij, Sonny. En eigenlijk de hele Volkskrant. De hele Volkskrant, jij, als het om dit thema gaat, zeg jij, die moet je even lezen. Ja. Deze analyse heet de omzichtfactor laat zich niet meer verjagen. Dan, Roosmarijn, jij las dat de NRC. Jazeker. Welkom in de Griekse vluchtelingenhel. Ja, dat is een stuk geschreven door Ingeborg Beugel. Ingeborg Beugel is daar correspondent voor De Groene Amsterdammer, maar ook voor BNN Vara Radio staat er. En dat betekent, zij schrijft best wel vaak aan ook bij de Nieuwsbv, waar ik dus ook werk. Daar hebben we een rubriek op de vrijdag en dat heet Dossier Lesbos, waarin we eigenlijk elke vrijdag dus aandacht besteden aan de vluchtelingenhel waar zij het over heeft. Eerst, ik vind dus, het raakt mij heel erg, zo'n stuk. En sowieso als zij aansluit, ze heeft natuurlijk een hele uitgesproken manier van praten, maar ik vind het echt fantastisch en echt diep respect hoeveel, zeg maar, doorzettingsvermogen zij heeft en hoe zij steeds weer opnieuw over dit onderwerp blijft praten. En wat bedoel je met uitgesproken manier van praten? Nou, ze zet heel erg door en ze is ook niet door haar mondje gevallen. Dus als ze dan ook tegenover iemand zit van de Europese Unie bijvoorbeeld, dan gaat ze er ook gewoon lekker op los. Omdat ze gewoon wil dat er actie komt. Want zij ziet dat leed en dat beschrijft ze ook in het artikel. Gewoon hele nare beelden die omschrijft ze met heel weinig woorden. En dan weet je gelijk van hoe ziek het is wat je eigenlijk meemaakt als je daar bent. Ja, de titel is treffend. Welkom in de Griekse vluchtelingenhel. Ja. Hoe ziet die hel eruit? Wat schrijft ze? Nou, ze heeft bijvoorbeeld een heel specifiek voorbeeld over dat de opgezwollen lichamen van geboeide vluchtelingen zijn aangespoeld bij Izmir in Turkije. Dus ze beschrijft gewoon heel erg over hoe er met die vluchtelingen wordt omgegaan. Dat ze gewoon, als ze daar in kampen komen, dat ze gewoon compleet eigenlijk, worden mishandeld, zou je wel kunnen zeggen. En dat er eigenlijk vooral beleid is om ze zo snel mogelijk weg te hebben daar. Pushbacks noemen ze dat, hè? Precies, precies. Dus ze willen gewoon zorgen dat mensen teruggaan naar waar ze vandaan komen. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet naar terug. Het is gewoon een hele onmenselijke, vreselijke situatie. Ja. Dus dat. Ze schrijft heel persoonlijk, hè, ook over hoe zij opgroeit. En ze zegt van, precies, we groeiden op met, en dat herken ik ook wel, van de Europese droom. En zo van, wij hebben het hier voor elkaar. Precies, en in Europa zou dit niet gebeuren. We zien dictaturen in andere delen van de wereld, maar niet in Europa. Weet je wel, dat is natuurlijk ook wel een heel naïef beeld wat dat betreft. Maar ja, het schetst wel wat je eigenlijk zou denken over een welvarend deel van de wereld. En wij stonden erbij en keken ernaar. Zo sluit ze af. Sonny, reageer eens. Ja, wat ik wel interessant vind, natuurlijk, Europa is een welvarend continent. Griekenland heeft echt keiharde klappen gehad tijdens de economische crisis. Ik ben zelf in Athene geweest in 2019. En ik ben daar ook ontzettend van geschrokken hoe impactvol die vluchtelingencrisis daar is. Ik zat zelf in een wijk, was echt een achterstandswijk, waar je gewoon letterlijk de kampen had van mensen die in tenten sliepen en daar migrant waren. En dan zie je die enorme rijen om wat eten op te kunnen halen. Dus dat deel ik volledig. Ontzettend schrijnend. Maar ja, vervolgens is de vraag natuurlijk, wat doe je daarmee? En dan zie ik tegelijkertijd ook op gewoon politiek bestuurlijk niveau in Katwijk, waar ik raadslid ben, dat we een enorme opgave hebben om mensen te kunnen huisvesten. Vooral Syriërs met een verblijfsvergunning. En dat is op dit moment al vrijwel onmogelijk. We hebben de huizen gewoon niet in dit land. Dus ik vraag me altijd wel af van, ja, er zit nog wel een wereld tussen, we moeten al deze mensen helpen en bijvoorbeeld ook hierheen halen, hè, om te kunnen huisvesten. Laat ze maar verpieteren. Ik denk dat daar echt nog wel een wereld tussen zit. Tuurlijk, maar het is natuurlijk ook een Europees probleem. Dat is wat ze ook beschrijft. Dus het gaat er niet om, het gaat haar er niet alleen maar om dat het in Nederland meer op orde moet zijn. En dat we moeten zorgen dat er dus wel huisvesting is voor vluchtelingen die hierheen komen. Maar dat het ook eerlijk wordt verdeeld over heel Europa. En dat dat eigenlijk ook onderdeel is van de Europese droom. En dat ze zich gewoon schaamt. En dat deel ik eigenlijk wel. Want hoe kan je mensen dit leed aandoen en gewoon wegkijken? Dus heeft het over geheime Griekse deportatiekampen. De New York Times heeft daar wel over gemeld. Mensen en kinderen die worden daar opgesloten en mishandeld voordat ze worden teruggestuurd. Betonnen muren die met EU-geld worden gebouwd om die kampen af te sluiten van de rest eigenlijk. Sonny, kijk, dat is wat anders dan de huisvesting in Katwijk natuurlijk. Maar zij schrijft dus deportatiekamp. Nee, kijk, natuurlijk is dat wat anders. Maar waar het mij om gaat, is dat we natuurlijk bepaald idealisme kunnen hebben van we moeten zoveel mogelijk mensen helpen in deze wereld. Maar dat er ook een realiteit is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de druk op de verzorgingsstaat, op sociale voorzieningen. Maar voel jij iets van de schaamte die in het artikel wordt beschreven? Ja, kijk, natuurlijk, hoe de Grieken doen is niet altijd goed. Maar ik begrijp wel dat als die druk zo ontzettend groot wordt op die eilanden, dat ook mensen daar ontzettend moedeloos van worden. En ook niet, precies niet weten wat ze ermee aan moeten. Ja, maar en daarom, ik vind dat ruimere migratiebeleid, om daar ontzettend tolerant in te zijn, daar ben ik persoonlijk geen voorstander van. Maar je ziet nu al dat er bepaalde culturele conflicten zijn in Europa, wat alleen maar verder wordt aangewakkerd. En mijn angst is toch dat je natuurlijk, je hebt echt oorlogsvluchtelingen, maar je hebt ook economische vluchtelingen, dat dan in de toekomst alleen maar zal toenemen. En ik vind inderdaad dat je daar best een afschrikwekkend beleid voor mag voeren. Natuurlijk niet door deportatiekampen of andere manieren, bijvoorbeeld bootjes worden leeggestoken, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar je moet wel duidelijk zijn, wie mogen hier uiteindelijk in Europa naar binnen en wie niet? Ik vind dat iets heel geks als wij. Wie zijn wij om dat te bepalen? Je hebt toch gewoon, als mensen gewoon geen geluk kunnen hebben in hun land of niet daar kunnen blijven wonen of geen. Waarom zijn wij dan mensen die zeggen, oh ja, je hebt het niet goed daar of je moet voor iets vreselijks vluchten, want je gaat niet zomaar weg uit een land. Nee, maar je moet. Wie zijn wij dan om te zeggen, nou, je mag hier niet komen? Nou, uiteindelijk zijn wij hier natuurlijk in dit land de baas. We hebben een bepaalde soevereiniteit. En je kunt niet problemen in de wereld kan je natuurlijk hier proberen op te lossen. Ik zou ook wat anders willen vragen. Waarom mogen die mensen hier dan wel heen komen? Mogen jullie dan wel een beter leven opbouwen? Maar de mensen die daar achterblijven dan niet? Hoe ga je dat dan verdelen? Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet het een, sluit het ander niet uit. Zeg, nou, maar uiteindelijk in een ideale wereld zou je ervoor zorgen dat elk land gewoon leefbaar is. Dus dat het gewoon bij de oorzaak waarom mensen gaan vluchten, dat wordt opgelost. Maar de realiteit is dat gewoon niet zo is. Dus je hebt altijd mensen die zullen blijven, omdat die wel kunnen leven in het land waar ze wonen. Omdat zij niet hoeven te vluchten voor dingen waar andere mensen wel om moeten vluchten. Om religie, om economische zaken, om politieke redenen. Maar nu gaan we naar wel of niet moeten vluchten. Dit artikel gaat natuurlijk heel erg over de manier waarop we die mensen die wel vluchten behandelen. De absolute horror, zoals het wordt genoemd in het artikel. En jij zegt eigenlijk, Sonny, van ja, er is nou een enorme druk. Dan ga je deze kant op, is dat wat je zegt? Nou ja, kijk, ik wil alleen maar schetsen dat landen als Griekenland het ook ontzettend moeilijk hebben gehad tijdens de economische crisis. Dus we hebben het over de moeilijke situatie van vluchtelingen daar. Maar ook de lokale bevolking heeft het ontzettend zwaar gehad. Een ontzettend hoge werkloosheid, staatsschuld is nog steeds ontzettend hoog. Het aantal zelfmoorden is in Griekenland ontzettend gestegen na de eurocrisis. En alle kare bezuinigingsmaatregelen die ook mede vanwege de euro moesten worden doorgevoerd. Ja, dus ik geef alleen maar aan dat die landen ook wel enigszins gehard zijn en ook wel zoiets hebben van, wij kunnen niet iedereen hier opvangen, want we hebben ook maar een beperkte solidariteit. Okay. En die beperkte solidariteit is heel belangrijk, ook voor mensen die hierheen willen komen. Als we iedereen willen helpen, ja, dan houdt dat sociale vangnet bijvoorbeeld gewoon niet. Roosmarijn, het artikel heeft eigenlijk ook een soort aanklacht richting jou of richting mij, mediamakers. Dus, ja. Want er wordt geschreven, er wordt eigenlijk helemaal niet over gepraat meer. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat het hier all over the place was in het nieuws. Nu helemaal niet meer. Nee, nou ja, daarom ben ik blij dat ik bij de Nieuws-PV werk en dat we daar op vrijdagen er altijd aandacht aan besteden. Want ik denk ook dat het dus heel belangrijk is. Dat die mening deel ik ook met Ingeborg Beugel. En ik vind het mooi dat ze zegt in de late night kakelshows, dat daar helemaal geen aandacht wordt besteed, of nauwelijks op dit moment, aan de vluchtelingenhel. En ik vind dat ze daar gewoon compleet over in haar recht staat. Ja, artikel in het NRC deze morgen. Welkom in de Griekse vluchtelingenhel, geschreven door Ingeborg Beugel. Dan gaan we naar het AD, Sonny. Dit willen we behouden. Niet meer zoenen, rust en minder vergaderen. Ja, ik vond het zelf even een wat luchtiger artikel voor de afwisseling. Is het ook wel goed natuurlijk dat we nu lijken we aan het einde van de coronacrisis te komen. Of in ieder geval voorlopig met het vaccineren. En ik denk dat iedereen ook wel bij zichzelf een beetje te raden is gegaan van ja, wat wil ik nou behouden van de afgelopen periode? En ja, wat moet er eigenlijk echt anders? En ik vind dat in het AD eigenlijk gewoon een vrij kort, maar leuk stuk staat, waarin een stuk of 15 mensen kort aan het woord komen van wat er dan beter kan. Of wat ze dan willen bewaren van de coronacrisis. Dus inderdaad bijvoorbeeld minder zoenen, minder verjaardagen afgaan. Maar ook meer wandelen in de polder. Nou, dat herken ik zelf ook wel. Ik zat laatst een onderzoek waarin werd aangegeven dat 85% zin heeft in de periode na corona. Toen reageerde iemand eronder van wie is dan die 15%? En ik denk misschien wat raar om dat hier aan te stippen, maar ik denk inderdaad dat er echt wel een groep mensen is geweest die het ook wel fijn vond dat er even een moment van een soort van rust was en stilstand om ook gewoon over bepaalde zaken na te kunnen denken. Ik ben persoonlijk natuurlijk ontzettend blij dat het nu weer het normale leven wordt opgepakt. Maar ik begrijp op zich dat gevoel begrijp ik wel. Aan het begin vond ik het ook wel lekker hoor. Ja. Dat was echt wel even gewoon een beetje rustig. Niet de hele tijd nadenken over wat andere mensen allemaal aan het doen zijn en wat je dan allemaal mist. Ja. Dat vond ik wel lekker. Ja, ik ook. Ik heb nog nooit zoveel kunnen lezen. En mijn studie is afgerond, dus dat is hartstikke mooi. Dat vind ik ook wel leuk in het artikel, dat mensen dat dus aangeven. Bijvoorbeeld mensen die zich voor hebben voorgenomen veel meer te gaan lezen of veel meer te gaan wandelen. En misschien kunnen mensen die nu luisteren en willen lezen ook wat inspiratie uithalen. Ja, artikel van Frank Poorthuis. En het valt mij inderdaad op dat veel mensen afscheid willen nemen van het het zoenen, de drie zoenen dan. Hè? Ans de Vlieger bijvoorbeeld, die zegt: voor mij wordt het nieuwe normaal een begroeting zonder standaard de drie zoenen. Alleen mijn dierbaren krijgen ze nog en verder geef ik alleen nog een hand. Vreselijk, al dat verplichte gesmak. Ja, ik zit in team Ans. Ja. Ik heb dat ook. Ja, maar ik vind het vooral ongemakkelijk dat je niet weet wanneer je drie zoenen hebt en wanneer dan één. En maar dat probleem lossen we dan dus inderdaad eindelijk een keer op. Ja, maar nee, want dan is het dus bij iedereen weer anders. Want dan wil Ans niet drie zoenen, maar dan wil Sonny dat misschien wel. Oh. En dan... Ja, dat is inderdaad, dat is onhandig. Ja. Maar het is een mooie vorm ook, zo'n artikel. Hè? Dat is eigenlijk heel simpel, gewoon een aantal, een lijst met dingen die mensen niet meer willen. Ja, en je kunt het artikel al voorspellen van de komende periode, als corona dan een beetje voorbij is, dat er mensen worden geïnterviewd die er misschien wel slechter uit zijn gekomen. Of in ieder geval zoiets hebben van ja, ik vond de lockdownperiode wel fijn. Dan gaan we daar allemaal over zeuren van hoe kan je dat nou zeggen. Maar ik denk wel dat het goed is om ook te realiseren dat heel veel mensen juist blij zijn geweest dat tot wat rustiger is geworden. En dat het ook niet per se een mening is om je voor te schamen. Daarmee zeg je niet dat andere dingen, dat het allemaal goed is geweest. Maar ik begrijp persoonlijk die opvatting wel. Dus ja, ik zou het artikel echt even gaan lezen. In het AD, dit willen we behouden. Niet meer zoenen, rust en minder vergaderen. Zometeen meer artikelen, eerst muziek. Going future and never without her. With love and respect we'll prosper. Now is the time for emancipation. Stay clear from segregation. Tell her born from creation. Unity now, no hesitation. What you do in life is all about your choices. Smart decision, satisfaction guaranteed. You stand and hold your ground, you make your commitment. So don't be idolizing fools, liars and cheats. No way, so don't be idolizing fools, liars and cheats. This is the message of love, sending you blessings from. UB40 en The Message of Love. En dit is de zaterdag. We bespreken de weekendkranten. En dat doe ik met mijn gasten Rozemarijn Brus en Sonny Spek. Rozemarijn, jij las in de Trouw een artikel. Ja, we hadden het net al over Pieter Omtzigt. Dat was natuurlijk aan de ene kant wel het nieuws van deze week. Maar aan de andere kant het onderzoek van Amnesty dat naar buiten kwam. Ja, Amnesty die heeft, of eigenlijk E&O Research, die heeft in opdracht van Amnesty een onderzoek gedaan. Naar geweld tegen vrouwen. Of tenminste, uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Nederlandse studenten wordt slachtoffer van verkrachting. De titel van het artikel is ook geweld tegen vrouwen is een probleem van mannen, heren, help ons. Want het is dus een opiniestuk. Maar goed, dat onderzoek, daar gaat het over dat 11% dus van de vrouwen ten opzichte van 1% van de mannen daarmee te maken heeft. Dus dat is wel een groot verschil. En de conclusie van het onderzoek is dat er dus op onderwijsinstellingen dat daar meer duidelijker moet zijn waar je terecht kan als je zoiets hebt meegemaakt. Omdat dat nu niet duidelijk is blijkbaar. Omdat mensen dus niet weten waar ze steun of hulpverlening kunnen krijgen. En daarnaast moet er meer voorlichting komen over consent. Dus dat je moet aangeven wat je wel en niet wil. En dat het dus ook de norm moet zijn dat mensen eerst moeten vragen of je iets wil, in plaats van ervan uitgaan dat in dit geval dus een vrouw met je naar bed zou willen gaan. Maar in het artikel, wat ik dus wel interessant vond en wat me dan ook wel aanspreekt, omdat je had een tijd geleden in Engeland had je die Sarah Everard. Die was toen verkracht en vermoord door een politieagent. En toen is er zo'n protest geweest waarin mannen ook aansloten en die zeiden van, wat kan ik voor jullie doen of wat kan ik doen? En in dit opiniestuk gaan ze daar ook op in, omdat ze zeggen dat het juist, dat dit probleem juist een probleem is ook waarin de oplossing ligt ook bij mannen. En dat zij juist ook kunnen helpen met laten zien dat ze medestanders zijn. En dat vond ik wel een goed artikel. Ja, een hoopvolle gedachte. Zeker. Goed voorbeeld daar in Groot-Brittannië eigenlijk. Sonny, het is aan de mannen. Ja, ik vind het altijd moeilijke thema's. Omdat het natuurlijk ontzettend gevoelig ligt. En je kan er ook nooit wat goeds over zeggen. Hoezo niet? Nou ja, omdat het vaak gevoelig ligt. En bepaalde uitspraken soms ook uit een context worden getrokken. Wat ik bijvoorbeeld interessant vind. Want het is inderdaad waar dat veel mannen hiermee aan de slag moeten. Maar het is altijd weer de vraag van, moet je daar dan alle mannen op aanspreken? Dat namelijk niet. Nou, ik heb zelf ook mijn studentenperiode in Leiden meegemaakt. En er zijn ontzettend veel verschillende soorten mensen. Maar voel jij je aangesproken? Nee, absoluut niet. Nee, Maar als je nou in een situatie komt waarin je ziet dat een vrouw zich bedreigd voelt, bijvoorbeeld. Ja, dan grijp ik in. Ja, dat is precies. Echt zo. En ik ben een hele saaie pipo. maar dat meen ik echt. Ik bedoel, dat heb ik ook verschillende keren al gezien. Maar ik ga daar niet een soort van mee te koop lopen. Maar ik merk wel in mijn omgeving. Dat is ook niet het punt. Maar ik merk in mijn omgeving dat wel mensen er ook op worden aangesproken. En omdat zeg maar van, ja, mannen zijn het probleem. Ik denk dat er een groep mannen is die het probleem is. En dat is gewoon een vraag. Dus even, wat ik wel interessant vond was, in het onderzoek stond dat ongeveer 60% aangaf dat ze eigenlijk niet zich hadden gerealiseerd dat het verkrachting was. En ja, ik vroeg me af van, ja, hoe kijk je daar nou naar? Is er dan ook niet een verantwoordelijkheid bij beide groepen om dat dan inderdaad beter af te spreken. Of naar duidelijke, ja, ik wil bijna zeggen... Tuurlijk. Voordat jij reageert, Rozemarijn, ik vind het wel mooi. Het artikel in Trouw zegt heel mooi. Want hoewel het overgrote deel van de daders van geweld tegen vrouwen mannen zijn... is het overgrote deel van de mannen gelukkig geen dader. Vond ik een mooie zin. Ja, en dat is ook zo. En je hebt ook gelijk dat het altijd het ligt aan een specifieke groep. Het is niet over het algemeen dat alle mannen, weet je wel, dat zou je ook niet, ja, dat moet je ook niet zeggen, denk ik. Nee. En daarnaast wat je ook zegt, je moet ook gewoon als vrouw duidelijk aangeven wat je wel niet wil. Maar wat daaronder ligt, is dat een man daarin niet zomaar moet uitgaan dat een vrouw iets wil. Dus eigenlijk zou je daarvoor moeten hebben dat een man niet zomaar acteert, omdat hij denkt dat iemand iets uitstraalt, bijvoorbeeld. Of die denkt, oh, die heeft een lekker kort rokje aan en dat is voor mij. Dat is namelijk niet zo. Nee, ik bedoel, je ziet natuurlijk ook die documentaires dat vrouwen op de straten van Parijs of in Brussel lopen. En dat ze worden nagefloot of nagesist. Ja, ja. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik ken dus echt helemaal niemand die dat zou doen. Het is echt een wereld waarvan ik denk, ja, hoe wij nou zo achterlijk zijn. Ik zat, wat was het? Woensdagochtend op de fiets. En toen werd ik ook nog nagefloot. Ja. Terwijl ik gewoon in mijn allerlelijkste bezweten sportkleding daar op de fiets zat. Ja. Hoe is dat dan? Vervelend. Ik word er gewoon een beetje kwaad van eigenlijk. Want het is gewoon niet leuk. Want waarom zou je dat doen? Ik zie het nut er niet van in. En ik voel me gewoon bekeken. En ik vind het gewoon vies. En gewoon... Ik snap echt oprecht niet het nut van het nafluit van een persoon. Waarom doe je dat? Ja. En het is... En ook gewoon als je... Weet je wel, als we nu weer uitgaan of zo. Mensen die kunnen gewoon echt ook aan je gaan zitten... En dat is gewoon echt niet fijn. Dan voel je gewoon echt onveilig. En dat zorgt er ook voor dat als ik bijvoorbeeld hier naartoe fiets... naar het station, nou dan is het nog best wel donker. Dan ga ik heel vaak met mijn vriend bellen ondertussen. Omdat ik dan denk, ja, maar dan heb ik hem tenminste aan de telefoon. En weet je wel, ik fiets dan door een beetje een afgelegen stuk. En als ik daar dan iemand tegenkom, dan voel ik me in ieder geval fijn... omdat ik hem aan de telefoon heb. Maar ja, dat soort dingen, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Heb jij daar ooit over na moeten denken, Sonny? Over iets wat Rozemarijn nu omschrijft? Dat je iemand moet bellen om je veilig te voelen? Nee, niet in die zin. Zeker niet op die manier. Maar ja, ik kan me daar ook ontzettend boos over maken. Ik bedoel, ik zie het zelf ook als ik uitga. Dan zie je soms ook dingen gebeuren waarvan je denkt... Ja, is daar zijn er soort van afspraken over? Of is het diegene het daarmee eens? Het is soms ook wel zo dat het inderdaad een schemergebied is. Dus dat sommige mensen denken, of sommige mannen denken van... Ja, die persoon gaat er wel op in... Dus het werkt, dus meer mensen zullen dat wel acceptabel vinden. Ja, dat is denk ik het verkeerde signaal. Dat is ook zo, daar heb je ook wel gelijk in. En ik denk ook dat aan beide kanten, zowel bij vrouwen als bij mannen ligt... dat je daar ook wel mee moet oppassen. En dat is ook zo, er is een schemergebied. Maar wat ik ook bijvoorbeeld bizar vond, wat afgelopen week ook in het nieuws was... is dat het gewoon niet illegaal is om met je telefoon onder het rokje van een meisje te gaan... en dan een foto te nemen. Daar is gewoon... Dat is toch heel raar. Dat kan je gewoon eigenlijk doen als je in de stad loopt. En daar zijn ze nu dan over aan het praten. Maar ja, zulke soort dingen. Dat daar überhaupt over gepraat moet worden, dat vind ik gewoon... En wat ligt daaronder? Wat zit daarachter dan? Waar komt dit vandaan? Is het norm dat dus de behoefte van een man superieur is aan de behoefte van een vrouw? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik denk dat er ook gewoon te weinig bij stil is gestaan. En dat er ook een groep mannen is die een soort van onmachtigheid in zich heeft. En dan maar op dat soort primitieve manieren zich gaan uiten. Ja, dat moet je in zekere zin gewoon de kop indrukken. Maar waarom zou dat bij mannen gebeuren en bij vrouwen niet? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben geen bioloog, maar misschien moet je dat in die hoek gaan zoeken. Ja. Het artikel roept dus alle jongens en mannen op om zich uit te spreken... en te beginnen om het verschil te maken. Hoe zouden wij, hè, want ik schaar me ook onder een groep mannen... dat moeten doen, Rozemarijn? Ja, een veilige omgeving creëren gewoon als je met vrouwen bent. Je uitspreken als je iets ziet wat gewoon niet door de beugel kan. En ik hoorde ook een keer van een collega van mij, die liep... Een keer achter een vrouw, toen was het al donker op straat... en hij was gewoon op weg naar huis. En zij zat heel schichtig naar achter te kijken... en dacht hij dit van, goh, is hij me aan het achtervolgen of zo? En toen is hij expres aan de andere kant van de straat gaan lopen. Weet je wel? En dat zijn van die kleine dingen die je kan doen... waardoor een vrouw zich gewoon wel veiliger voelt. Nee, dat is misschien gek, maar dat doe ik ook. Maar dat is een soort van automatisme. Ja, Als je zo 's avonds fietst dan hier om 2:30 richting Leiden Centraal en je fietst achter iemand, dan ga je niet een soort van op 1 meter afstand fietsen. Nee, dat is ook een beetje ongemakkelijk. En dat is ook niet. Daarmee zou ik kunnen begrijpen dat iemand een onveilig gevoel geeft. Dus yeah, dat soort dingen, ja. Maar voor heel veel mensen is dat een soort van normaal iets dat je dat dus niet doet. Maar ja, voor een kleine groep mensen, of nou, misschien een relatief grote groep mensen, moet je dat dus duidelijk maken. Ja, het zijn gewoon ook rotte appels. Ja. Nee. Het staat in de Trouw, het artikel. Geweld tegen vrouwen is een probleem van mannen. Heren, help ons. Even een vraag aan jullie. Zijn jullie woke? Roosmarijn, ben je woke? Echt super woke. Jij bent super woke, maar je zegt het lachend. Ja. Ja. Ik vind woke gewoon een beetje een stomme term. Okay. Maar ik denk dat ik wel woke ben. Je denkt het wel? Ja. Maar je vindt het stom? Ik vind de term gewoon een beetje... Ja, heb ik niet zoveel mee. Oké, Sonny, ben jij woke? Nee, denk het niet. Nee? Het is, heeft de assumptie dat je ontwaakt bent. Dus dat ik zou dan nu nog in slaap zijn. Maar je bent ik... redelijk wakker, hoor. Ja, het is 10 voor 7. Nee, ik heb er zin in. Er zit al 2 bakjes koffie zitten er al in. Dus, nou ja, hoe je net vertelt over met vrouwen en zo. En, ja, is dat woke? Nee, dat is gewoon gezond verstand gebruiken. Ik bedoel, maar jij ziet dat als woke, Roosmarijn, toch? Ik vind dat wel een... Je zou kunnen zeggen dat het woke is, laat ik het zo zeggen. Ja, want Sonny, jij las een artikel in de Telegraaf vanochtend toen je woke was nadat je had geslapen. Wie niet woke wil zijn, moet zijn mond houden. Door Jesse Burgers en Wierd Duk. Ja, ik vond het een interessant artikel. Het gaat zeg maar over het klimaat op onze universiteiten en ook hogescholen. Dat zeg maar die Amerikanisering en internationalisering ook om zich heen grijpt. En dat er eigenlijk steeds meer focus is op die activistische woke agenda. Waarin steeds meer aandacht is voor minderheden, voor racisme en discriminatie. En jij zegt dat je niet woke bent, dus heb jij daar dan geen aandacht voor? Op een andere manier. Kijk, ik denk dat het vaak hele selectieve verontwaardiging is. Als je het hebt over gelijkheid bijvoorbeeld, gaat het heel vaak over huidskleur. En over seksuele geaardheid bijvoorbeeld. Maar als je het over gelijkheid hebt, gaat het bijvoorbeeld ook over... Waar kom je vandaan, bijvoorbeeld qua regio. Dat mensen in Groningen en Limburg minder snel bijvoorbeeld naar een universiteit zullen gaan. Of daar minder toegang toe hebben. Daar hoor je al minder mensen over. Dus eigenlijk dat gelijkwaardigheidsverhaal, dat is vaak op bepaalde groepen gericht. En daar kan ik mij altijd een beetje aan storen. En je ziet langzaam dat een activistische agenda ook echt op de universiteiten steeds meer actief begint te worden. En ik studeer zelf nog. Ik merk het zelf ook. Dat we tijdens lessen bepaalde auteurs gaan behandelen van een bepaalde politieke oriëntatie. Dat we het veel hebben over bijvoorbeeld marxisme. Dat we het veel hebben over verduurzaming. En dat wordt dan langzaam in het curriculum opgenomen. Het wordt ook eigenlijk verwacht dat je dat dus ook belangrijk vindt. Of dat je dat zeg maar integreert in bijvoorbeeld opdrachten die je hebt. Het gaat soms over indoctrinatie in het onderwijs. Dat klinkt altijd vaak zo sterk. En er wordt ook geleerd aan bepaalde politieke partijen. Maar je ziet wel degelijk dat het activisme aan het groeien is. En laatst, als ik hem zelf een voorbeeld mag geven. Je had laatst op de Universiteit Leiden had je een petitie over het boycotten van Israël. En alle Israëlse onderwijsinstellingen. Nou, daar waren dus ongeveer mijn hele faculteit, al mijn docenten hadden dat ook gesteund. Nou, ik stond daar een stuk onafhankelijker in, denk ik zelf. Ik denk dat je daar enige behoudendheid in moet betrachten. Dus ik had een opiniestuk gestuurd in het Universiteitsweekblad, wat vrij kritisch was. Maar ja, degene die initiatiefnemer van die petitie is wel mijn scriptiebegeleider. Dus dan ga je al nadenken van, moet ik dit wel schrijven? Omdat ik ook een soort van relatie met die persoon heb. En dat is al iets wat heel veel studenten zullen waarschijnlijk de afweging maken. Dan doe ik dat maar niet. Maar want ze staan niet. Een tegengeluid is niet welkom? Nou ja, niet welkom. Het wordt natuurlijk ergens verwacht dat je wel een bepaalde politieke houding ook aanneemt. Dat het ook goed is, hè, om je uit te spreken tegen bepaalde misstanden. Maar als het goed is, is zo'n docent toch gewoon professioneel en zou het niet uit moeten maken? Nou, ik zie wel degelijk dat mensen zich eraan gaan conformeren. Ik kan er nooit volledig de vinger op leggen. Maar ik zou liever docenten hebben die zich niet politiek gaan uiten. En zeggen, de universiteit moet niet openstaan voor bijvoorbeeld Israëlische studenten. Ik vind dat zeer verregaand. En dat zie ik dus wel met die woke agenda. Dat aan het toenemen is. Voornamelijk ook door buitenlandse docenten die steeds meer op onze faculteiten komen. En ook buitenlandse studenten. Die ook soms discussies die heel erg in Amerika leven, hier een soort van gaan implementeren alsof hier ook precies hetzelfde is. Maar zoals... wat voor... Ja. Nou ja, bijvoorbeeld als het gaat over Black Lives Matter. Van als we het hebben over gelijkheid in de samenleving, denk ik dat je daar veel breder naar moet kijken. En dat je bijvoorbeeld het ook moet hebben over lagere inkomens. Of die genoeg toegang hebben tot het universitair onderwijs. Als je in bepaalde regio's bent geboren, of je genoeg toegankelijkheid hebt tot het onderwijs. Dat zijn ook thema's, maar die worden nauwelijks naar voren gebracht. Dat is toch wat minder sexy. Rosemarijn, reageer eens op wat Sonny hier zegt. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind dat gewoon... Ik ben het met je eens dat daar ook aandacht voor moet zijn. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat Black Lives Matter... dat daar veel aandacht voor is. En ook in de vorm dat het nu is. Ik denk niet dat je moet zeggen... oh ja, maar als zij het hebben... waarom hebben we het dan niet over zus en zo? Ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon niet echt een argument. Het is selectieve verontwaardiging. En dat zie je nu ook met de decolonisatie van het curriculum. Ja, maar zie je het niet gewoon meer als dat die minder... die staat nu gewoon op en die maakt daar werk van. Dan zou je toch eigenlijk moeten verwachten dat een andere groep waar jij het over hebt, dat die ook zelf daar op moeten staan. Ja, en als jij bijvoorbeeld ziet van, oh ja, maar dit vind ik, dan kan jij toch ook voor hen op gaan staan? Nee, kijk, we hebben het hier over universitair onderwijs. Sowieso die minderheid die opstaat. Ik merk zelf dat het vaak andere vertegenwoordigers zijn die denken te moeten spreken namens een bepaalde groep. Jij denkt, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat mensen een soort van agenda proberen te ontwikkelen voor de universiteit. Dat het dus inclusiever moet en diverser. Maar dat vaak niet mensen zijn uit een zeer diverse achtergrond. Wie dan wel? Bijvoorbeeld mensen die universiteitsraad willen gaan zitten. Of een faculteitsraad die gewoon goed Nederlands spreken. Blank zijn, ook hoog opgeleid, die wel bespraakt zijn. Waarvan ik denk, van ja, is het nou gewoon omdat het politiek populair is? Of vind je dit nu echt? En zeg maar dat decoloniseren van het onderwijs. Universiteit moet erop gericht zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen. En daarin moet je ook een bepaalde terughoudendheid betrachten. Max Weber zei het al, Duits socioloog. Als je een profeet of tovenaar bent, dan moet je weg uit de collegebank en dan moet je maar op straat gaan oreren. En dat is ook zo. Mensen die activistisch zijn en als tegelijkertijd ook als soort van docent willen optreden, dat botst. Dus woke zijn doe je maar in je eigen tijd, zeg ik. Woke zijn doe je maar in je eigen tijd. Wat het artikel zegt, omschrijft dus eigenlijk dat, hè, dat het ver gaat, zeggen de schrijvers, en dat er weinig tegengeluid wordt geaccepteerd. Dus bijna als een soort secte wordt de woke movement omschreven. Ja. En eigenlijk ben jij het daar wel mee eens. Ja, zeker. Ja, omdat het is een soort van. Tegenwoordig is het heel populair om te zijn. En als je daar niet in meegaat, dan val je al buiten de boot. Ja. En Rosemarie, jij zegt nee, hoor, helemaal niet mee eens. Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee. Ja, okay. Ik denk eigenlijk vooral dat het gewoon belangrijk is dat je ervoor zorgt dat mensen zich gewoon fijn voelen en aangesproken voelen. Helder. Het artikel staat in Telegraaf. Ja, we moeten ik door. Ik ben het niet mee eens. Jij zegt, de universiteit moet een plek zijn. We gaan door. Heel... Wie niet woke wil zijn, moet zijn mond houden, Sonny. Dat geldt in dit geval even voor jou. Ja. Omdat we door moeten naar het laatste artikel. In het Parool, daar staat Koninkrijk of geketende beestenboel. Jazeker. En dat gaat over Artis. Waar nu een Artis die dreigde een leeuwenloze dierentuin te worden. Maar door investeerders komt er nu een nieuw verblijf voor de leeuwen. En dat maakt natuurlijk een debat los over dierenwelzijn en over hoe mensen zich verhouden tot het dierenrijk. Oftewel, of we wel dierentuinen moeten hebben of niet. Was jij blij met de leeuwen die blijven in Artis? Nou ja. Veel emoties. Nou ja, weet je wat het is? Ik ben denk ik één keer in mijn leven in Artis geweest. Ik kom uit Arnhem, dus ik ging altijd naar de Burgers' Zoo. Wat een fantastische dierentuin is. Ik denk vooral dat dierentuinen, wat ook de conclusie van het stuk is, belangrijk is dat het meer... dierentuinen zijn over de jaren heen veranderd van een soort van recreatieplek naar ook een plek voor behoud van die dieren. Omdat er ook veel beschermde diersoorten in dierentuinen te zien zijn. En ze zeggen als conclusie van dat het meer specialistische plekken gaan worden waar je specifieke dieren gaat zien. Dus niet een allegaartje van allemaal verschillende soorten. Niet de Big Five even afvinken en weer lunchen en naar huis. Precies. En dat je in die zin dus ook ervoor kan zorgen dat er ook meer ruimte is voor dieren. En dat ze zich dus meer kunnen gedragen zoals ze ook zouden gedragen in het wild, als het ware. Maar even om bij je woke zijn te blijven. Ik denk dat het woke zou zijn om een dierentuin te sluiten. Dat kan. Maar het grappige is, in het artikel heb je dus ook mensen die zeggen, nou, we kunnen het steeds minder goed verantwoorden waarom we dieren hebben in hokken. Omdat we steeds meer weten van gedrag en cognitie. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die ook ontzettend geleerd zijn hier en hier mening over hebben. En die zeggen, maar het is juist ook belangrijk dat we juist bepaalde dieren, vooral die bedreigd zijn, die bijdragen aan de biodiversiteit, dat we die behouden en dat je daardoor juist dierentuinen openhoudt. En dat het dus meer plekken zijn die minder gericht zijn op recreatie, maar meer centraal zijn, dat het dier centraal staat. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel goed, toch, Sonny? Ja, ik vraag me af, dieren die bijdragen aan de biodiversiteit, waar we het dan precies over hebben. Want volgens mij gaat het vooral in dierentuinen over exotische dieren. Maar ja, ik persoonlijk, als ik in een dolfinarium loop, dat is alweer een tijdje geleden hoor, ik krijg daar niet een ontzettend warm gevoel van. Maar je moet ook, dat kunnen ze in hun zak steken. Maar als je even verder kijkt, we hebben hier de vorige keer dat ik hier zat, ging het over beren die uit de Balkan werden gehaald, die werden mishandeld. Die een heel mooi plekje kregen in de dierentuin. Dus het heeft wel degelijk ook een maatschappelijke functie. Maar ja, het moet wel moderniseren. En je hebt natuurlijk bij onder Rutte 2 zijn de wilde dieren in de circussen zijn al verboden. Ja, dat zul je op een gegeven moment ook zien bij die dierentuinen. Dus ik vind, verbieden. Ja, ik vraag me af, wat beoog je daar precies mee? Voor mij is daar prima een wat genuanceerde verhaal van te maken. Want heel veel dieren die hebben ook gewoon hulp nodig. En dan kan je beter een win-win situatie van maken. Nou, precies. Ja. Dat denk ik ook. Zijn jullie het nou met elkaar eens? Ik vind het wel een beetje schokkend. Misschien moet ik toch even wat anders zeggen. Ja. Ik zou ze toch sluiten, denk ik. Dat vind ik toch mooi. Dat is een mooie slot van deze uitzending. Jullie zijn het met elkaar eens. In het Parool staat dit artikel dus van Roelf-Jan Duin over de leeuwen in Arctis. Met dus een prachtige illustratie. Want daar begon je de uitzending mee, Roosmarijn. Zeker. Mooi vond. We zijn er doorheen. Dank Roosmarijn en Sonny voor jullie komst naar de studio. Dit was Dit is de Zaterdag voor nu. Morgenochtend zijn we terug met Dit is de Zondag. En zometeen op deze zender hoort u het NOS Radio 1 Journaal met Biem Buijs. Fijne dag. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Wat speelt, wordt belicht. De conflicten, de tegenstellingen. Voor even ben je niet meer voor de een of de ander, maar sta je aan een kant waar je nog nooit bent geweest. Brainwash Talks. Morgen om 14:50 bij Human op NPO 2. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. 7 uur.